Más sáv. Pár éve csak lestünk, hogy Amerikában már mi mindent elkövetnek a számítógépes hálózatokon. Az utóbbi hetek hírei minden eddiginél jobban győztek meg arról, hogy már Magyarországra is beszivárgott az internetes bűnözés, és ez már nem csak bosszantó, hanem bizonyos esetben személyiségi jogokat sértenek, vagy éppen nagy kárt okoznak. A múlt héten ezért is számoltunk be a rendőrség új csoportjáról, amely a világhálóra szokosodik. Jó estét kívánok, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Polgári kezdeményezésre szerveződik a hazai netes polgárőrség. Fanyalgó a hálószabadságunkról. Na de mi lesz, ha úgy járunk el, mint egyik ismerősöm barátja, akinek számítógépe hagyja magát feltörni. A feltörést követő második percben dicső hackerünk Winchestereit szenderíti jobb létre. Egyelőre CD-n létezik a számítógépes játékok múzeuma. 1962-ben született meg az első számítógépes játék, az egyik legelső számítógépes játék, mert pontosan melyik volt a legelső, ezt nem lehet tudni. Az infószótárba egy játékkifejezést választottunk, egyes szám első szemében is lövöldözhetünk. A PCT-ben pedig egy erős videokártyáról beszélünk. Tehát a számítási sebessége őrületesen nagy. Egyetlen probléma van vele, hogy azokat a technológiákat, amiket ő képvisel, még nagyon kevés szoftver tudja. A végén dragoni hírsziporkák, ez alkalommal virtuálisan csinos hölgyekkel. Mindez a számítógépes rádió műsorban, a modem időkben. Várjuk az önök hozzászólásait, a számunk 328-85-55. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, a címünk www.net.hu/modemidok. Egy hete Garambölgyi László, az ORFK szóvivője erősítette meg műsorunkban, hogy a magyar rendőrségen belül egy olyan csoportot alakítottak, amely a hálózatot figyeli és segít az esetleges bűneseteket felderíteni. Gróf Miklós barátunkat a téma különösképpen megérintette, ezért a mai alkalommal rendhagyó módon az ő fanyalgójával kezdjük. Grófi fanyalgás Szilágyi Főtörzs netrendőrsébe, avagy kék lámpával az interneten. A rendőrség, még ha net is, mindig hajlamos volt arra, hogy mindent kivizsgáljon, amiről úgy véri, ki kell vizsgálnia, nyomába kell erednie, fel kell derítenie, és egyáltalán kapcsolatba kell vele kerülnie, ha kell, ha nem. Egy normális társadalomban a rendőrség szerepe is többé-kevésbé normálisnak mondható. Na de, itt van az internet. Egyrészt nevezhetően normális társadalomnak akkor, amikor eleve határtalan, és semmi olyanhoz nem kötődik, ami a hagyományosan normális társadalmakat általában kötni szokta. Ebből következik, hogy a deviancia és a veszély fogalma korán sem definiálható annyira egyértelműen, mint odakint. Ebből megint csak következik, hogy virtuális rendőrségi ügyet kreálni egy gondolatból a normális társadalom szemszögéből felette érdekes volna. Na de, itt van a magyar valóság, például Kovácsné, aki életében először gépeléül, elmagyaráznak neki ezt-azt, ráklattyint élete első oldalára, majd sikít egy nagyot és telefonálni kezd a rendőrségre, mert az 50-es évek közepe óta ezt szokta meg. Kérdezi-e majd a rendőr, hogy ugyan drága asszonyom, minek ment arra a websájtra? Felteszi-e azt a kérdést, hogy csak nem önt is érdeklik a gyermekpornó oldalak, hogy is van ez, kedves Kovácsné? Ha korrekt eljárást akarunk, ennek is el kellene hangzania. Az internetes rendőrség várható előnyei ellenére érzésem szerint sokkal inkább a gondolat elfolytására irányul majd. Bekapcsolom a gépemet odahaza, és miközben a felbútoló Win98-at nézem, a nem nézek mesztelen nőket, Istenem, nem nézek mesztelen nőket, újdonász net imát mormolom magamban, tudván, hogy több száz rendőrségi szem szegeződik rám. Még izgalmasabb lesz a hackerek elleni küzdelem. Ha egy hacker betör egy számítógépbe, nyomába ered majd a rendőrség. Eddig rendben van. Na de mi lesz, ha úgy járunk el, mint egyik ismerősöm barátja, akinek számítógépe hagyja magát feltörni? A feltörést követő második percben dicső hackerünk Winchestereit szenderíti jobb létre, mint az árammal védett almafa, mint az ideális virtuális patkányfogó. Vajon feljelentheti-e a hacker ezért, ha hívnia kell a tűzoltókat? Vagy felkeresik és megölik? Valóságosan? Ére bármit is egy virtuális konfliktus valós megoldása? Egy fotós mondta egyszer, amióta a fotoriporterek digitális kamerái a képet elkészülte pillanatában már is az interneten lökik a szerkesztőségbe, a fotóst magát akár meg is ölhetik, a dolognak nincs jelentősége többé, mert a lényeg, a gondolat, a kép már a szerkesztőségben, sőt a nyomdagépen van. Igen, izgalmas szélmalomharcnak ígérkezik tehát leendő netrendőreink munkája, s várhatóan épp oly hiába való is lesz, mint valóságos társaiké. Vajon mi késztet majd engem arra, hogy kiírtsam magamból gondolataimat? Akár a bűnöseket is, mely nélkül valamire való rendőrség nem is létezhet. Vajon mi vagy ki tud majd elrettenteni saját, a számomra abszolút nem bűnös vágyaimtól? Vajon miért hazudnék magamnak odahaza egyedül? És vajon miért szorul rá a valóság állandóan arra, hogy folyton menekülnie kelljen manipulált álvalósággá válása elől? Mit fogunk érni majd azzal a helyzettel, ha megteremtődik végre a látszólagos rend? Hátradőlünk és elégedetten mormoljuk, sehol semmi probléma, a társadalom végre annyira ostoba, amilyennek szeretnénk. A legrendezettebb és legveszélytelenebb állapot ugyanis valójában a semmi. Amikor üres az internet, és még csak egy pisszenés se zavarja az ősi hatalom példás butaságát. Hogy létezik intellektuális, belülről fakadó, tiszta emberi értékeket felmutató rend is? Ugyan kérem, ember nincs, aki tudná ennek megvalósítására milyen módon, hol és legfőképp mikor kellene beavatkozni. Itt a Modem Idők és Gróf Miklós jegyzetét hallottuk. Azt hiszem, hogy ő arra gondolt, hogy a netrendőrség leginkább a gondolataink szabadságát szeretné vagy próbálja korlátozni, amivel lehet vitatkozni, úgyhogy az önök véleményét is várjuk. A telefonszámunk 328-85-55. Aki itt ül az asztal körül, mit gondol erről a témáról? Vajon a netrendőrség valóban inkább a gondolatainkat, vagy mást is figyel azért a hálózaton? Hát magának az internetnek a lényegét változtatja meg. Tehát, hogy elkezdődött ez a dolog, mindenki úgy ismerte meg az internetet, hogy itt mindent szabad. Szabad terjeszteni bármilyen igét, szabad terjeszteni bármilyen információt. Amíg ez ilyen gyors, robbanásszerű növekedésben volt, addig, és főleg amíg az ilyen lelkes amatőrök használták, ezzel nem is volt olyan nagy probléma, csak hogy ez elterjedt médiává vált, ugye megjelentek a szexuálisan aberráltak, a politikailag aberráltak, és egyébként is a mindenféle csúnya dolgokat és bombarecepteket készítők, és így ezt már nem ártana kontrollálni. Tehát amíg ilyen kis egyetemi hálózat volt, vagy hálózatocska, addig nem volt ezzel gond. Meg van más probléma is, például, hogyha illegálisan terjesztett anyagok kerülnek föl, tehát mondjuk jogilag mondjuk egy feltört programot helyeznek el az interneten, az már nem csak egy ilyen gondolatszabadság probléma, hanem az bizony már üzleti probléma is. Hát erre ki kell dolgozni az új büntetőjogi és egyéb kategóriákat, amik eddig nem léteztek, hiszen hogy büntessenek meg engem azért, amiért nem lehet megbüntetni. Tehát, hogyha a magyar törvények nem rendelkeznek róla, akkor vagy precedenst kell létrehozni, vagy nem tudnak megbüntetni. Tehát erre oda kell figyelni a igazságszolgáltatásnak is, tehát a rendőrségnek is. Előre jeleztem, úgyhogy hadd mutassam be a két fiatalembert, aki velünk van a stúdióban, ifjabbik Racskó Péter és Kerekes Balázs. Ti ketten, ha mondhatom, polgárőrök vagytok. Mondhatom? Mondhatod. Hűd elgondolkodtatok ezen. Mégpedig internetes polgárőrök, és próbáljátok éppen szervezni a hazai internetes polgárőrséget. Mi a különbség a rendőrség és az internetes polgárőrség között? Mielőtt ebbe belemennék, leszeretném azt szögezni, hogy nekünk elsődlegesen az a célunk, hogy a netet népszerűsítsük, és tevékenységünket is arra építjük, hogy mivel, ahogy a kolléga úr is mondta, és a jegyzetben is elhangzott, hogy tehát föltűntek például az aberáltak, és a többi, egyre több az idegenkedő, úgy érezzük. Vagyis te a népszerűsítést úgy gondolod, hogy próbáltok egy olyan képet kialakítani az internetről, hogy itt azért nem a gyermekpornó és nem a fasizmus melegágya alakult ki. Így van. És hanem egész más. Így van, és nem is annyira tiltás felé kéne elmenni, mi úgy gondoljuk, mint inkább meg kellene mutatni azokat a pozitív kicsengésű honlapokat például. Tehát rengeteg nagyon jó drogprevenciós honlap van, rengeteg nagyon jó szexedukációs honlap van. Na most, amit probléma, hogy általában a kívülállók, ingadozók leginkább a különböző botrányok kapcsán figyelnek fel a netre, és lassan eljut odáig a dolog, hogy ez a bűnnek a meleg ágya. Na, de hát a polgárok, polgárőrök általában rendre szoktak vigyázni. Tévedek? Igen, a rendre is vigyáznánk, tehát én itt vitatkoznék, amit a jegyzetben hallottam, ez fölmerült bennünk, ez a gondolatrendőrség gondolata, ez egy ilyen tipikus vitatéma. Azért jegyezzünk meg annyit a demokráciájáról és a szabadságokról, hogy minden szabad, ami másnak nem okoz kárt. Hogy képzeljük el ezt a net polgárőrséget? Már én is belebuktam itt a szóba az előbb. Megfogjátok a kezét a felhasználónak, és azt mondjátok, hogy kedves felhasználó, ahhoz, hogy elkerülhesse itt a kellemetlen tartalmú oldalakat, inkább nézze meg ezeket, kvázi, mint egy oldalajánlat, vagy fizikailag ti is lesitek az internet tartalmát, mint a rendőrség, hogy tudjátok, hogy kinek mit kell elkerülnie. Természetesen meg kell keresni azokat az oldalakat, amik elsősorban problémát okoznak, tehát a pedofil oldalakat, a rasszista oldalakat esetleg azokat az oldalakat, amelyek a drog témát nem megfelelő oldalról fogják föl, tehát ilyen rábeszélő jellegű oldalakat. Vannak ilyenek? Ti találtatok? Természetesen nagyon-nagyon sok ilyen oldal van. Magyarországon most is? Magyarországon is, és nagyon könnyen elérhetőek ezek az oldalak. Előfordul az, hogy jelszóval védik ezeket az oldalakat, de hát mondjuk pedofil tartalmú képeket, felvonultató oldalakat jelszóval védenek, de aki fölrakja ezeket, az rögtön egy ismert helyre fölrakja a jelszót is, amivel be lehet lépni. Mondjuk egy szlovák szájtra fölrakja a jelszót. És szerintem ugye ennek a dolognak két vonatkozása van. Van jogi vonatkozása, és ugye van erkölcsi vonatkozása. A jogi része az még nem teljesen egyértelmű, hogy ugye mi az, ami büntethető, kit terhel a felelősség. Jelenleg ugye nem a szolgáltatót terheli a felelősség, hanem azt, aki fölrakja az oldalt. Nekünk meg kell találni azokat a helyeket, ahol probléma van, ezt a megfelelő helyen jeleznünk kell, elsősorban a szolgáltatónak, ugye mert ő ad helyet ezeknek a oldalaknak, és hogyha ő erre nem reagál, mondjuk nem távolítja el az oldalakat, akkor nyilván, hogyha nincs más lehetőség, akkor természetesen a rendőrségnek a figyelmet is fel kell arra hívni, hogy itt gondok van. Magyarul ti ajánlásokat készítetek, de kinek? A felhasználónak vagy a rendőröknek? Igazából nekünk az a célunk, hogy egy társadalmi párbeszédet alakítsunk ki. Hú, ez nagyon komolyan hangzik. Ugye? Sokáig gondolkoztunk a megfelelő frázisot. Ez olyan nagyon nehezen. Igen, akár a netre is, ha gondolunk, most készül, éppen most írják a kollégák a robotját a Hálóőr IEC csatornának. Ez szerintem egy olyan másfél óra múlva lesz kész. Ezt most ez mondjuk el, hogy a hallgatók is megértsék, hogy mi a IEC csatorna robotja. Igen, ez a IEC, ez az Internet Relay Chat, ez tulajdonképpen mondjuk röviden chat. Úgy, hogy lehet csevegni az interneten egymással. Igen, így van. És van egy robot, aki figyeli ezeket a csatornát? Nem a robot, az biztosítja, hogy ez napi 24 órán át elérhető legyen, tehát bárki fölmehessen erre a csatornára, elmondhassa a véleményét. Na most ezen kívül a társadalmi párbeszédre mi arra gondoltunk, hogy a szolgáltatók és a felhasználók és a szolgáltatók és a rendőrség, és mi nagyon fontos külön célrétegnek tekintjük a szülőket, mert hiszen jó részünk pedagógus, tehát diákokkal foglalkozik, és hát mi nagy problémának tartjuk azt, hogy sokszor a szülők úgy érezhetik, hogy tehetetlenek a témában. Vannak mindenféle technikai megoldások, amivel le lehet tiltani bizonyos internet oldalakat. Ezt elengedőnek tartjátok, vagy kell valami más is? Hát vannak technikai megoldások, ezek még nincsenek teljesen szabályozva, tehát vagy manuálisan kigyűjti a szülő, vagy bárki azokat, vagy a tanár azokat az oldalakat, amik vitásak. Na most ez azért egy hosszú és fáradtságos folyamat, és erre van egy olyan szabályozás, ami Amerikában már működik, hogy ezeknek például a szex témájú oldalakat, akik készítik, meg kell jelölniük, hogy ez egy ilyen témájú oldal. És azt már a böngészőben be lehet állítani, hogy ezeket az oldalakat akár csak jelszóval lehessen arról a gépről elérni. Annyit mondjatok még meg, hogy mikortól kezditek a tevékenységet, és mikor láthatjuk az első jeleket a magyarországi internet oldalakon. És hol lehet jelentkezni hozzátok, ha valaki csatlakozni szeretne ez a polgárőrséghez? Igen, van egy e-mail címünk, or@freemail.hu. Mint hálóőr, ugye? Igen. Aha. Ez nem véletlen, hogy egy freemail-es szerveren vagyunk. A működésünket, tevékenységünket elkezdtük. Fölvettük a kapcsolatot részben a rendőrséggel, részben a szolgáltatókkal, érdekegyeztető fórumokkal, informatikai érdekegyeztető fórumokkal, szülői munkaközösségekkel. Tehát a munka kvázi elkezdődött, és most készül a honlapunk is. Sok sikert kívánok! Köszönöm! Sokféle múzeum létezik a világon, és egy ideje megszokhattuk mondjuk úgy 2-3 éve, hogy a múzeum az nem csak egy valóságos dolgot jelent, bemegyünk egy szép régi épületbe, és ott különböző tárlatokat nézünk végig, hanem a számítógép virtuális valóságában is lehet így bolyongani egy múzeumban. Létezik már ilyen az interneten is, amiről most fogunk beszélni, az egy számítógépes múzeum, de játékokról szól. Peregi Tamás az egyik gyűjtője ennek a múzeumnak, vagy hogy nevezed magad igazából? Múzeumigazgató? Hát nem tudom, mert múzeum alapító, vagy muzeológus. Végülis a 80-as évektől én is, meg a társam is, a Gergő, akivel csináljuk a múzeumot, mi a ketten elég nagy és elég fanatikus számítógépes játékosok voltunk, és mostanra a 90-es évek végére érlelődött meg az a gondolat, hogy hát egyrészt ezt a felhalmozott tudásanyagot valamire föl kéne használni, másrészt pedig itt gyakorlatilag van egy olyan hatalmas és szinte teljesen differenciálatlan massza, nemzetesen a számítógépes játékok médiája, ami már hát majdnem egy 40 éves. Hát 40 éve még szinte számítógép sem létezett. Hát de 1960-as évek elején már voltak úgynevezett ezek a mainframe gépek. És azzal már lehetett játszani? Azzal már lehetett, 1962-ben született meg az első számítógépes játék, az egyik legelső számítógépes játék, mert hogy pontosan melyik volt a legelső, ezt nem lehet tudni. Nemzetesen a Massachusetts Institute for Science, ott néhány egyetemista összebarkált egy játékot, aminek az volt a címe, hogy Space War. Ebben két űrhajóval kellett egymás ellen küzdeni, és tulajdonképpen még emellett a hold gravitációs erejét is le kellett küzdeni. Gyűrni, és hát tehát ez egy 62-es. Tehát ez dolog. Mondjuk egyben az első űrszimulátor is? Hát lehet így nevezni, amennyire egy X-et meg egy háromszöget, mert ez az a két rakéta ezt szimulációnak lehet tekinteni. Azt mondtad, hogy tudásanyag. Nem egy kicsit fellengzős ez a kifejezés, hogy számítógépes játékok kapcsán tudásanyagról beszéljünk? Hát én nem tartom ezt fellengzősnek, lehet, hogy úgy hangzom, de semmiképpen sem tartom annak. Itt végül is, hogy lehet a tudásanyag egy passzív tudásanyag is, tehát az ember, hogyha játszik a játékokkal, azért akaratlanul leülepszenek benne olyan dolgok, amiket később azért tudásanyagként lehet kamatoztatni, tehát lesz egy rálátása erre a fejlődésre. Végülis ott kellett az egészet kezdeni, és az egész múzeumi munka ott indult el, hogy tipologizálni kellett a játékokat, tehát olyan játékkategóriákat hoztunk létre, amelyek alapján aztán majd egy elemző, amelyek egy elemző munkának a gerincét, illetve bázisát képezhetik. Mert hogy maguk a játékok is azért most fejlődnek, alakulnak, igazából nem úgy készülnek a játékok, hogy a fejlesztők elhatározzák, hogy akkor most csinálunk egy ilyen kategóriának megfelelőt, hanem az ő elképzelésükben van egy játék. Igen, de végülis már a 80-as évek elején kialakultak olyan trendek, amik aztán nagyon hosszú ideig meghatározták a későbbi fejlődést is. Az másról tartozik, hogy vannak egy időszakok, amikor egyes kategóriák inkább összefonódnak, és olyan hibrid kategóriákat hoznak, de vannak olyan kategóriák, vagy vannak olyan időszakok, amikor szétválnak, és amikor egy műfajból esetleg egy újabb műfaj válik le. Azt meséld el, hogy mit látunk. Hogyan tudunk egyáltalán belépni ebbe a múzeumba? Hát az a baj, most egyelőre nem tudunk sehogy sem belépni ebbe a múzeumba, mert ez a virtuális múzeum teljes mértékben virtuális formában létezik, ugyanis van egy CD-romunk, majdnem 500 megabájtnyi anyaggal. Ezen fontosabb programok vannak, tehát amiket elemeztünk, cégtörténeti dokumentumok, különböző elemzések, játékstílusokról, fontosabb játékokról, vannak rajta zenei gyűjtemények, tulajdonképpen az aranykor legfontosabb programjaiba, egy legfontosabb programtípusaiba próbáltunk így bele kóstolgatni. Vannak részek, amik jobban ki vannak dolgozva, de vannak olyan részek, amik még abszolút kezdetleges stádiumban van a kimunkálásuk, mert hát nagyon kevesen vagyunk egy ilyen hatalmas munkára, tehát tulajdonképpen gyakorlatilag itt még egy több éves projektről van szó. Vagyis épül a múzeum, ami ezt végül is segítséget is vártok másoktól, nem csak pénzben, bár abban is, hanem segítőtársakat is vártok, ugye? Hát igen, segítőtársakat, tehát mindenképpen olyan embereket, akik régóta benne vannak ebben az egészben, és azon túl, hogy játszottak, vagy játszanak, azon túl megvan bennünk az igény arra, hogy ezt megpróbálják egy kicsit hát az esztét a szemével nézve áttekinteni, elemezni. Nem lesz könnyű ilyen embert találni, az biztos. Hát nem lesz, nem. Az biztos. Itt a modem idők, 10:30 lesz 8 perc múlva. Számítógépes játékmúzeumról beszélgettünk Bereki Tamással. Bódi Zoltán nyelvészünk az infószótárban egy játékkifejezést hozott. FPS a rövidítés, vagy FPS az angolul tudok számára. Szóval, mint a frame per secundum. Igen, de nem az. De nem az. Érdekes. Ez a két kocka per másodperc. Aha, ez biztos valami nagyon fontos dolog lehet. Ez nem az. First person shooter, tehát egyes szám első személyű lövöldözés, szó szerint lefordítva. Vagyis én lövöldözök. Igen, tehát gondoljunk csak az általános iskolai vagy gimnáziumi, tehát ilyen iskolai emlékeinkre, amikor kötelező olvasmányokat kellett olvasni. Ugye van csomó regény világirodalomban, és ezeknek egy része úgynevezett első számú, egyes szám első személyű elbeszélés alapján készül. Vagyis az elbeszélő az vel történnek az események. Azon mulatok, hogy milyen szép lelkűen magyarázod ezt a dolgot, pedig ha tudnák a hallgatók, már nagyobb hát igen, részük biztos tudja. Na most, na persze, igen, igen, szóval, hogy mire vonatkozik a first person shooter, ez ugye, amikor jön az ellen, oszt lövöldözök eszetlenül rá. Hát ha az ilyen egyszerűen, ez brutális, véres és hát, borzalmas. Igen, zöld a sapkám, csuhaja, lapulok a bokorba, és lövöldözöm az ellenséget, mert jön, aztán adjunk neki. Tehát amikor a first person shooter, sem, a képernyőn, aki lövöldözik, az maga a játszó, a felhasználó. Aki nem látott még ilyet, azért tudja elképzelni, a képernyő alján láthatunk egy puskát, puskacsövet általában, amit mi kezelünk, és jelképezi, hogy mi haladunk előre abban a térben, és lövöldözünk. Én csak azon gondolkodtam, hogy ugye ez a magyar újságokban, meg magyarított játékprogramok ugyan nincsenek, de mindegy. Van egy-kettő, nem sok. Hát igen, nem jellemző. Nem fordítják le. Tehát nincs meghonosodott magyar kifejezése erre. És belegondolok, hogy az angolban ez hogy áll elő, first person shooter, vagyis első személyű lövöldözés. Az angolban vajon miért lehet ez? Az egyébként mondom, alapvetően ilyen irodalom elméleti szakkifejezés, az első személyű történések. Miért lehet az, hogy az angol száz területen ez egyből érthető és világos, viszont hogyha magyarul azt mondanák, hogy első személyű lövöldözés, akkor itt mindenki kiröhögne minket. Nem tudom rá a választ. Lényeg az, hogy tényleg ez egy kemény dió, nem biztos, hogy fel tudjuk törni, és nem biztos, hogy tudunk ráadni magyar változatot, de legalább meg lehet érteni. Nem ártana egyébként néha egy kis magyarázat szerintem az ilyen FPS, meg ilyen kifejezésekhez. Infószótár jövő héten is. Volt már szó a PCT próbatunkban a grafikus kártyákról, illetve arról, hogy bizonyos különleges, drágább, főképpen drágább kártyák speciális effektusokat is elő tudnak idézni a videokártyán. Mi most a csúcs, mi az, amit lehet ajánlani azoknak, akik igazán toppon akarnak lenni a számítógépes megjelenítéssel? Bognar Ákos, a PC World főszerkesztő. Mi mindig meg kell különböztetni, hogy mire akarjuk használni a gépünket. Mi az, amilyen teljesítményt ki akarunk csikarni belőle. Logikus, hogy a grafikus kártya általában a játékokra szokta terelni a szót. Most az egyik legjobb kártyát a GeForce-nak mértük. Rosszul fogalmaztam, mert én is beleestem abba a hibába, hogy mint mindenki, hogy a GeForce-ot kártyának mondjuk, holott ez nem igaz, hát ez egy processzor, ami grafikus processzor, azt az Nvidia készítette. Ráadásul azt hallottam, hogy ebben a processzorban sokkal-sokkal több tranzisztort építettek be, mint egy mai hagyományos Pentium processzorban. Igen, tehát a számítási sebessége őrületesen nagy. Egyetlen probléma van vele, hogy azokat a technológiákat, amiket ő képvisel, még nagyon kevés szoftver tudja. Az ára viszont rettentő drága, úgyhogy a PC World-nek az volna a tippje, hogy picit még várjanak vele az olvasók. Most így januárban még mindig elég magasan van az áruk, de egyre több és több kártya jön ki. A PC World februári számában fogunk többet is összehasonlítani, és megmérjük a sebességüket. De én úgy gondolom, hogy még egy-két hónapot kell várni azzal, hogy egy igazán értelmes legyen megvenni, hiszen maga a kártya nagyon nagy sebességekre képes, de csak nagyon speciális alkalmazásokkor. Hát pláne azért érdemes várni, mert még nincs is olyan sok játék, ami ki tudná használni ennek a képességeit. A Quake 3 volt az első talán, ami valamilyen szinten kihasználja, de ő se igazán minden szintig. Nagyon sokfajta felületkezelésben nagyon sok újdonságot tud. De hát természetesen az alapvető tulajdonságok, hogy minél nagyobb felbontásban, minél nagyobb színmérséget tudjon, ezt a kártya egészen fantasztikus eredményekkel produkálja, de hiába, hiszen még az alkalmazások nem érettek meg erre rá. Az előbb, ahogy Ákos említette a Quake-et, akkor jutott eszembe, hogy nem mondtuk az előbb példát, a first person shooter-e, például a Quake, de ott van a Doom is, az is egy ilyen Unreal játék. Half-Life társai sokan vannak. Tessék, Dragon György sokkal többet tud, úgyhogy most megkapja a szót, hiszen a hírsziporka következik. Ha már játékokról volt szó, emlegessük a híres konzolgyártót, a Segát, amely mindösszesen 28 dollárért fogja Pucci névre hallgató robotkutyáját áprilisban piacra dobni. És ami pucsítani fog. Állatka? Igen, szemben a Sony-nak a robotkutyával, ami 2500 dollárba került, az Aibo néven vált világhíressé. Ez meg csak 28? Ez 28 dollárért, szürketesti kutya fülei, lábai és a farka kék, rózsaszín vagy zöld műanyagból készülnek majd. Cég szerint főleg 20 év körüli fiatal nők vásárolják majd a robotkutyát, amelyből tervek szerint az év végéig 1 millió darab talál majd gazdára. Aibóból körülbelül 2500 darabot adtak el összesen. Tehát ez fél óra alatt? Ez kétségtelen, és az interneten kétségtelenül egy nagyon érdekes hír. Majd reméljük, hogy Pucci hozzánk is eljut majd, bár nem vagyunk 20 éves fiatal hölgyek, legalábbis, hogy itt körülnézek a stúdióban, itt inkább borosta van jelen. Várjuk azért a 20 éves fiatal hölgyek jelentkezését, mármint a stúdióba. Viszont ha már hölgyekről van szó, és nagyon fontosak a hölgyek a mi életünkben is, így az internetre is betörnek. Például itt van egyből Anna Nova, aki nem egy orosz hölgy, hanem egy virtuális bemondónő. Egy angol cég, a Press Association New Media készítette előtt, és az adatbázisok felhasználó barát kezelő felülete lesz. 28 éves hölgy, mármint virtuálisan 28 éves hölgy. És lehet kezelni a felületüket? Azt nem lehet kezelni, bár Szilágyi Árpádnak biztos jól jön egy ilyen virtuális hölgy is. Kezelés. Igen. Kezelés. Egy zöldhajú, 173 cm magas zöld hölgy, aki internetes felületen át mondta el híreket nekünk, méghozzá úgy, hogy az egyes hírek oldalleíró kódjaiba vannak elrejtve azok a mimikát és hangulatot befolyásoló titkos kódok, amit mondjuk, ha jó hírt mond, akkor mosolyog, ha rossz hírt mond, akkor szomorkodik, vagy ha gúnyorosan kell mondania valamit, akkor gúnyolódni is tud. Úgy hallottam, hogy három hölgyből gyúrták őt össze. Én nem tudom sajnos, hogy ki ez a három hölgy, egy dolog viszont biztos. Az egyikre emlékszem, hogy Kylie Minogue is benne van a ihletői. Kylie Minogue-nak nincs zöld haja. Viszont egy tény, Anna Nova kedvencei a Simpsons, Mozart és az Oasis. Én sajnos attól félek, hogy a nagyon sok jelenkori hallgató, és főleg Egyesült Államokban és Angliában azt fogja jönni, hogy a Mozart is egy popzenekar, mint az Oasis. Hát ezt majd meglátjuk. Még azért jut időnk egy nagyon rövid hírre, nem sokára megjelenik kedvencem a BIOS operációs rendszer 5-ös változata, amit desktop, tehát otthoni gépekre és magáncélra ingyen lehet majd letölteni a cég honlapjáról. Ez tényleg rövid hír volt. Eddig tartott a modem idők, legközelebb január 27-én jövünk. Addig is látogassák meg a honlapunkat, amelyet a Hungary Network gondoz, net.hu/modemidok. Itt meghallgathatóak a műsorok Real Audio-val, de a felvételeink a PC World CD mellékletén MP3 formátumban is megtalálhatók. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.